أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركزوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. پرون مونږ چې کوم سبق ویلې آیت نمبر 71 کې مونږ معنا کړو یا یو الذین آمنوا خذوا حذرکم. دا یو معنا کړو مونږ معنی کوم دواړه صحیح کړې او دا مختلف مطلبونه چې کوم استاد محترم بیانې یو پای کې معنا پاتې شو چې خذوا حذرکم. یو معنا مونږ کړو چې ونیسی سامان دی یرولو د دشمن ساسو یعنی اسلحه. او بلا مانا منکڑوا مطلب داغی چو خودو حید رکم کنی سے یہ رستاسو ایند امیر اطاعتو کئی زکا منگویر دا آیت تتیمہ دا آیت نمبر 69 چپائی کی دا امیر دا حاکمانو دا امراو دا اطاعت خبروا نونی سے یہ رستاسو ایند امیر اطاعتو کا زکا دا امیر اطاعت دا پیغمبر اطاعت حدیث کی رازی اور دا پیغمبر اطاعت دا اللہ اطاعت تے تابیداری دا امیر خلاف دا پیغمبر خلاف دے پیغمبر خلاف دا اللہ خلاف دے نافرمانی دا او جدا اللہ نافرمانی دے برادیس کی راضی چلا بھی ہونی سی یہ مطلب اللہ میں سزا در کی دنیا کی اوپر قیامت کی. اور یہ مطلب استاد محترم دا بیانی کہ خود وحید رکم انہی سے یر ساسو یعنی بیدار اسے زکر دا جہاد سرم متعلق دے کا آیت دولہ دا جہاد سر دی انہی سے یر ساسو یعنی بیدار اسے دشمن تھا پوش اس ذہن کے اوپر میں وہ خطر ہے دیو دیو میں چھوئے ہیں. مقصد دو سورت النساء بیان دا امور دا احکام چھتا غی تعلق یعنی آغا احکام چھپا غی سرا پا معاشرہ کی اصلاح راضی چھتا نافذ سی اور پدے بانے عملو شی نماشرہ سنی گی پدے سرا کدا احکام جاری نشی نماشرہ نش سمی دے وغیر دینا معاشرہ کے بشر فسادی جنگ اگر بھی او چې دا کام جاری شي نو معاشره کې امن راځي خلک دا الله دین خدمت کولی شي بیا په اسانه په دین باندې عمل کول خلکو ته آسان شي د خلکو عقیدی سمې شي په سنتو باندې عمل خلکو ته آسان شي دارنګي جهاد کول آسان شي دارنګي انفاق کول آسان شي. سورۃ ریس د اول ایسه 15 آیتونه وا پای کې بیان د شپاړو احکامو بین الرعیت چې دا کام به عوام په خپل منځ کې جاری کړي او دریم ډول ته زواجر مومنان ته په دریو آیتونو کې منافقانو ته په شپږو کې اولی کتاب ہوتا پا دو رسوائی تنکی دوی میسے دا آیت نمبر 58 ایک سو چون دیس پوری دا اتا پا نرسم نا یوسل سنور دیشم پوری دا سا اواو یا آیتو ندی ستت تر پا دی کی اتا احکام بیانی بین الرعی ارعی و رعیت اگا احکام چی دا باچہانو دا حاکمانو دا عوامو ترمین دو دوام لی بازی پا حاکمانو دی بازی پا عوامو بازی پا دوام لی تردید پوری دری احکام بیان شوی دی اول حکم 58 کیو اتا پا نرسم کی اچھا حاکمان با دا عوامو حقوق ادا کے انتو ادو الامانات الی اہلیان او بل چی فیصلی کے لو پہ انصاف پکے ظلم زیادے بنا کے بے مکم عوامو تو آیت نمبر 69 یو کم سپیتا کے چا ہر کل حاکمان دا عوامو حقوق ادا کے نو عوامو دا حاکمان حق ادا کے حقوق چداوی تابداری وکے اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی الامر منکم درے مکم آیت نمبر 74 کیوں سلو رویا کی فل یقاتل فی سبیل اللہ حکم القتال دا حکم حاکمانو تمو او عوامو تم حاکمان با دا سامان دا جنگی سامان سازو سامان داری تیاری کی عوام با ٹریننگ کی پوچھ زان با پیش کی زان با تیاری جیاتا جنگتا پر ایمین میں اس کی زواجر ذکر کی زکا خبر دا جیاد چھوڑو دا بیان دا جیاد تے ہوئی وجہ نا زواجر ذکر کی بیا بیا افلا تدبرون قرآن پدی کی بیا زجر دے منافقانو تا ترغیبم دے قرآن تا او مدارن کی زجر دے منافقانو تا چو منافق چو قرآن کی سوچ نکی پوشی افلا تدبرون قرآن اے سوچ نکی دا منافقان پا قرآن کی اندر کرنگی آیت راجی بسورت محمد آیت نمبر 24 کی افلا تدبرون قرآن ام علا قلوب اقفالوها آئے سوچنا کہ التم دے منافقانو بیان کرنے دے آئے سوچنا کہ دا منافقان با قرآن کی یا دی بزنو بانے تالی لگی دی لی نینی با قرآن بانے نو پوئی دونا دی بزنو تالی لگی دی چی پا دی قرآن بانے نو پوئی پا قرآن بسو پوئی گی قرآن بانے باغ خرق پوئی گی چوئی دا قرآن حق ادا گئے یعنی جزان دا پوئی رو کوشش پکے زکر پیغمبر السلام فرمائی خیرکم من تعلق القرآن وعلمہ غورا بہتر تھا سو کیا سب دے چھو قرآن زکی او بیانی ہے پوچھے نو منافق ولی پہ قرآن نپی زد آگا دے قرآن حق نہ دا کئی کوشش نہ کئی پہ قرآن مانی دزان دے پہ ولو نو دائے زکر دے منافق بات افلا ہے تدب بلون قرآن آئے سوچ نہ کئی دا منافقان پہ قرآن کے منافق ہوئی چھو ہوئی دا قرآن گران دے دیتے ہو جنمخ پرو سمک کتے شر آیت نمبر 78 کے فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا سری دی منافقان ولا دی قوم منافقان ولا چې کله الله کریم نه چې دی پوه شي په یو خبره ده دا الله یې په کلام دا الله باندې مونږ ویلو دې نه نه دی علما ذکر کوي دا آیت آیت نمبر 8 ته ځان دي چې منافق په قرآن نه کوي پوه شي دا چې وي قرآن ګران دی قرآن باندې عام سره نشي ویلې دا د عام سړي کار نه دا د مليانو کار دی پوئی شدید پارا بغلوم کے جدا خبری کئی پوئی شدید منافق دے تو قرآن پرانا کی ظلم ہے پوئی شدید نزلتا ہوئی افلا یتدبرون قرآن آئی سوچ نکی دا منافقان با قرآن کی ولو کان من عند غیر اللہ او کچھ روی دا قرآن من عند غیر اللہ ہی طرف دا غیر اللہ نا یعنی بی دا اللہ نا دا بلچا کتاب دا قرآن دا اللہ کتاب نے بلکہ بلچا ہے لوجدو فی اختلافاً کثیرا خامخا مندل بہو دی فی پہ دیکھے پہ دیکھے قرآن کی اختلافاً کثیرا خلاف دیر ذکر انسان پہ کتاب کی بار پسر کے وہ یو خبری پمنس کے وہ بلی پاخر کے وہ بلی یہ مقہ یو خبر ہوئی خلیکن دو کتاب کے بدا یو زیسر دبل زی تزاد رازی امام مزنی رحمت اللہ علیہ شاگر دے امام شافی اگر اس میں استاذ کتابوں لکھو کتاب اور رسالہ وہی پتہ جسو نظر آگا وہ کتا ہی دو بار دو دری چھنا مطلب کسا غلطی پکی باتی نو بار بار چی کتا ہر ذلے پکی یو غلطی خام آخاریز تھی اخیر کی اگوی چیرا اللہ پاک دیدہ غلطی نا اللہ نہیر نرازی غلطی نرازی پوشی انسان بسی او کلام بیسی پوشی ولو کان من عند اللہ من عند غیر اللہ کچروی دا قرآن طرف غیر اللہ نا لغو جدو فی اختلافا کثیرا خام خام مدل بودی فی پدی کی اختلافا کثیرا خلاف دیر پوشی قران د سر نواله تر اخره پوری یو خبره چې کوم الحمدلله نه شروع کی تر وناسه پوری یو شانتی خبره بوزي پوشي د یو دی وضاحت په بل دیو کې د بل دی وضاحت په بل دیو کې لیکن تضاد بني په قران کې ته قران په یو ځای کې با ته تضاد اونې ویني دا ول انسان کتابي چې کله سر کې یو شانتی خبره په بل ځای کې بل شانتی خبره پوشي افسوس چې باخر کو باندې چغي د مشایخ خبره لا ترجیح ورکی دو قرآن پا مقابل اکی پوشی چرا زمان مشایخ و داویلی الانکه داغ شیخ خبر داغ دو مشر کتاب یو گوری نو کتاب کی بیو شانتی قرآن داغی نو قرآن بیو سویلی داغ مشایخ و بل سویلی قرآن وی اوجد اغسل نارواد داد یهود تلیکی وی پوشی اغی دا غلط کولا کوشی سوکی دا مغی یهودی دی نشاولی رحمت اللہ علیه پا لقول مطابق نو دی وای چې نا مشایخ وې چې جایز دي پوه الله وی کچې دا قران د بل چا کتاب وې ډېر اختلاف پکيو ان خلکو بلا ان بلا خلاف پکيو یعنی دا هم کتابونو پشان دي دا څنګه چې امام شافعي رحمت الله خبره ما وکړه دا غدې کتاب د انسان بسې دا کتاب بسې پوه شي ولو کان من عند غیر الله او کچې وې دا قران طرف د غیر الله نبی دا الله نه طرف د غیر الله نه د الله نه اله او د بل چا کتاب دی قران لو وجدو فی اختلافن کثیر مطلب دا قران د الله کتاب دی دغه مشرکانو نسبت کو د پیغمبر اسلام د چدا پیغمبر نه کړي نو دا خو پاغي معنی الټه دلیل لے مشرکانو ددا پته او چر دی پیغمبر اسلام لږی پړنو ورته کیبل چراغره ته وای چې اقرا هغه ته ما نبی قارز لستون کې نه نیمار لستون نه راځي دا ولټه باغی دلیل ګرځي چې بیا هو لوسل نشو کولای لیکل نشو کولای پوه شئ نو دا قران هغه څنګه ودی کپته سي انداز کې ولو کان من عند غیر الله کو چې ربه دا قران طرف ته غیر الله نه لو جدو فی اختلافا کثیرا خامخا مدله بودی فی پدې کې اختلافا کثیرا خلاف دې و اذا جاء امر من الامن او کله چې راشي دې منافقانو دا امر یو حکم من الامن د امن یعنی دا اوس یو دغه خبره د جهاد شروع ده کنه پوه شئ نو په دې مس کې زجر ورک په دې باندې چې منافق دې سوچ نه کوي په قران کې پوه شئ دې قران کې سوچ نه کوي چیرې د الله حکم سره د پیغمبر سره طریق حکم دی د امیر سره حکم دی دې ته سوچ نه کوي دا نو دې کې په اوس یو مثال ذکر کوي لکه پدی کی تک مخیر جو سوچ نہ کہ منافق په قران کې پوه شي نو په دغه باندې یو مثال ذکر کړي چې منافق سوچ څنګه نه کوي داغه یو مثال واره یو قاعده ذکر کړي د میدا د jihad پوه شي د میدان jihad وایدا جاءهم امر او کله چې راځي د منافقان ته حکم من الامن د امن یعنی د جن اویل خوفی یا دیاری یعنی د جنگ اذاعو بی خورول کئی پاغی باندی قاعده اصل کی دسی دا قاعده دا طریقی دا جهاد دا گوری پیغمبر علیہ السلام خودلی دی صحابه کرامتا دنیا دی خودلی دی پوشی نبی علیہ السلام هم دا داغه سیرت یعنی صرف په دغه لحاظ باندې نه چې مطلب هر لحاظ سره مونږ چې په کوم طرح کوی د نبی له صلوات و سلام سیرت پتا تا پوه شي ناشنا به تخکار دی عجیب به تخکار چر دا یو انسان دی لیکن په هر لحاظ باندې مکملو پوه شي د جون دې تیرول د معاشري طریقې خود لري دا د میدان jihad کې د امارت طریقې خود لري دا پوه شي دارنګي چې کوم طرف ته ګوري په تجارت کې ګوري نو په معاملاتو کې داغه طریقہ چې په څه طریقہ باندې هغه کاروبار کړی دی تجارت یې کړی دی حیران بشي داغه پیغمبر اسلام جونتا نو دې د میدان د jihad یو قاعده یو طریقہ ذکر کړي چېرې او د پیغمبر اسلام طریقې وي چې په مرګرو کې با یعنی په jihad کې یو غټ امیر وی مشر کمانډر ان چیف چې کوم وی او بیا داغه دلان دی چې کم کم نی کمانډرز وی یلی داغه دلان دی چې کم نور واړو واړو امیران وی کمانډران دغه څنګه چې مثال زمنګ د دې دې یو امیر دی داغه دلان دی نو د هلکو امیران دی دغه دا شانتي نو چې کم واړو کمانډران ني امیر لو واړي او غیتا اغي سره مشورو کی او اغي ته وای چې بای زبا د مازیګر کی یا د گرمی نه بعد زبا یو تقریر کوم بیان کوم نو بیان کی کمیسار زوې مچ حمله وکاو نو داغي مطلب بولټی زما وای شي یی مطلب چې زما حمله کوو نو حمله مطلب بدای چر پاورز به حمله نه کو پاغش پماري او جو چې حمله باندې کوو نو بیا مطلب بدای چر وشوی بزو حمله وکاو په دشمن باندې وای شي یی مطلب زما د خبرې مطلب بولټی دا یو طریقه وا زکا نبی السلام فرمایي حدیث کې راځي الحرب خدعتن چې جنگ چیرې دا چل ولې اګه سن سورۃ الانفال کې راځي آیت نمبر 15 کې الوم بنه قاعده الا متحدف للقتال او متحيزا الى فئه پوه شي یعنی په جنگ کې چل ول چیرې دا جایز نه روا دي یڅړې په چلول باندې مخکې و لاړ شي بیا په شا باندې راشي دشمن نه حالانکه بشارت دا ناروا دي خو لیکن بجنګ کی جایز دي دا بشارت دل پوښي یي دشمن سره چلول کې ودارنګ په چلول وزنې په جنګ کې حالانکه په دنیاوی کارونو کې چلول نشته ماشوم څه نه شي کولای اکثر زموږ ته خلک د لیکه کوي ماشوم ته لاسونی شي سره موټه ونتي او ماشوم دوکه کوي شراشه ما سره سيزونه دي حالانکه دا ناروا ده ماشوم په دوکه باندې راوړي بتم دا تا تخکاری بنا چینا ماشون با پدی که با دوکر آوا اوڑی حالان که دا دوکر آوا ماشون گره دیر زد اثر اخلی نو داو نشه کوله امام بخاری یو زل دیو روایت دا او ریدو دا پارا دیو راوینا پوشه اغل اتنهو کافی مزل یور بسکڑه نجیوی کتا ددن ناو ساسده یو لیده یا چانه دا پوسو که ناگو تا چا غفلان که ره نو څنګه سړي ته پام دی نو هغه جوړي نیولې ده او استا اره کې جوړه کې سره سم نو او استا جوړي نیولې ده چرایشي وته سا خوراک ما سره شې بده جوړې کې یعنی اسې دوکه کو امام بخاری دا غزه نو واپس شو او وی چر دې ده زناور سره دوکه کې ده بده پیغمبر په حدیث کې دوکه کې پوښتنه نو مطلب دا دی چې انسان خپل زناور سره هم دا دوکه نشي کولای خو لیکن په جنګ کې دا جایز دی نو امیر دا سه خبر وکي چې وې زمانه خبره مطلب بولټي نو ځکه دا مقصد دای دې خبره چېرې کچي ته جاسوس وي منافق خامخا جاسوسان به پکې نو که جاسوس خبر اووري چېرې دې بیانو کوم چرن به حمله کو زمونه خبره مطلب زما خبره مطلب دی چې حمله به نکو نو زه منافق دشمن چې کمی جاسوس اوبو دشمن ته خبر ویوري چې به خبرن حمله کوي نو دشمن به تیار ناشتي جمنګ زومنګ نقصان کی غو خامخه ای په وخت تیار ناست پوښ نو داغي بیان کړي نو چې کلا بیا د شپې چې کلا یعنی امیر وې دي په بیان کړي مثال ما ذکر کړي بیانو کې چې بیان به حمله کو او داغي مطلب بدای چې حمله بن کو الټا مطلب به چې منافق نشپې را پاسي پوښ او شو جوړ کړي چې وای امیر وې چې حمله وکاو یا امیر ویلی چې حمله باندې کو او دارنګي او د شپې بیا غا واړه امیران هغه خپل دغه را پاسه هغه بټالین چې هغه کوي دغه دا لاندې چې کوم کسان بیا هغه چې را پاسه نو منافق بږي منافق وشه امیر خو ویلو ګټ امیر خو ویلو چې را نن به حمله نکو کنه یعنی شو جوړ کی پکار داوا قران وې دلته پکار دا چې دې خپل امیر نه چې کوم دې امیر دې دا یونټ داغه نه تپوس کړه وې او یا مثال غټه میته ویلې وې اغه نه تپوس کړه وې یعنی مطلب ځانې په اکړه وې یعنی خپل وړکی امیر ته ویلې خپل چرا د دې امیر د خبرې سم مطلب یو مونږ پوهه کوي نو هغه په اکړه چې د امیر د خبرې مطلب داو نو دې شور جوړي منافق به شور جوړي یعنی مطلب ځان ته پوهه کوشش نه کوي پوهې ځان نه پوهې چرا د امیر حکم سره امیر مطلب سود خبري نو دا ولی ځکه چې په قران نه پوي. قران چې کوم اصول ذکر کړی دي د جهاد د امیر د اطاعت چمی څنګه ویلی دا څوک نو دا منافق ولی په قران نه پوي ځکه دې لکه دکه دا اطاعت تابعداري ځکه نه شي چې په قران نه پوي د قران ویلې نه دي چې قران ویلې او دکه د امیر اطاعت ته چې امیر ته وی چې به دا څوک دا څوک بس خبره ختمه چې امیر ویلې چې را پاسه گا چې امیر وی سملا نو بس سملا وځ نه دا پاغي باندې چې قران نه پوي دا منافق دا غي مثال لره و اذا جاءهم امر او کلا چې راځي منافقان دی حکم من الامن دا امن یعنی د جنگ او الخوف یادی یعنی د جنگ چمیر ته له کرازا را پاسيګه ادا او می خورول کوي باغی معنی یعنی شور جوړ کی چر امیر خو ویلو نن خو بش حمل نه کو جنگ نه کو کنه او ته چر پاسه قران می ګره ولو ردو او کجل واپس کی نه دی حکم درا الى رسول امیر تا اگر رسول نو مراد دې کی پیغمبر اسلام یعنی اغت امیر هغه کی نبی اسلام ولو ردو او کجل دی واپس کی نه خبر لا یا واپس کړی وی دی خبر لا دی حکم لا هو کی مراد هغه امر او کدی واپس کی نه حکم لا الى رسول پیغمبر تا یعنی اغت امیر تا ویلا اول الامر منهم یا صاحبان د امر تا منهم د دینه یعنی غواړه امیران پوښی ویلا اول الامر منهم یا صاحبان د امر تا ای خواندان د امر تا منهم د دینه لعلم الذین خامخا یا ال رسول مراد هغه وخت نبی علیہ السلام او ال اول الامر منه مراد اوس کوم غټ کمانډرانی هغه ته مراد دی او غشر واپس کړي پیغمبر دا خبره پیغمبر تا او صاحبان ته دا امر تمن هم د دینه لاله هغه وخت غټ امیر پیغمبر علیه السلام اوس کوم غټ اميري مثال مشر امیر چکمي الا اول امر منه مراد هغه نور چکم اوس وخت مثال غټ امیر وی هغه ته مراد دی بیا او غچر واپس کړي دی حکم لرا یا واپس کړي ویلی حکم لرا پیغمبر تا یا خوانداو د امر تا صاحبان د امر تا منهم د دینه لعلم الذين خامخا کوه کړي به پدې حکم باندې ا کسانو لالمه الذین خامخا کوه کړه به پدې حکم باندې ا کسانو یسبیتونو چې اخلي دې حکم لرا منهم زغټو امیرانو د دینا یعنی کچره د دا خبره غټ امیر ته واپس کړه جګټ امیر لته لې بخپلا دا منافق بې ایمان چې دا دونه شورې جوړ ک چر امیر خو ویلو جنگ نه کو نه نه حمله نه کو نو د شو جوړولو په دې کده چې دغه ټبی لتلې نو هغه په یکړې پوهې خو مخه په یکړې بوي دلا کسانو یسمیتونو په دې حکم باندې کسانو خامخا په یکړې بوي دیل را په دې حکم باندې کسانو یسمیتونو کې عقلی دې حکم لرا منهم د غټو امیرانو نه دینا یعنی اغت امیر چې کوم دی اغله تدی او دا اغله ځان په کړه یا د خپل امیر ته ویلې دی ورګي امیر ته نو هغه په کړه چې وی دا اغت امیر د حکم دا خبره مطلب داو خو دې خدا نه پوي کنه منافق پوي شي چې ځان په ولې نو ولې بداسو ولې په دې چې قرآن ګران دی نو دا د منافق په قرآن باندې نه پوي دو یو مثال پوي شي ولولا فضل الله علیکم وکجر له فضل الله پتا سو قران ورحمدو او رحمت الله یعنی بیانون کې د قران ځکه فضل د الله قران قران وی لیکن یعنی رحمت د الله مکمل ال دی چې قران سره بیانون کې وی سره قران کافی نو پوښی سره قران کافی نو او صرف پیغمبرون کافی نو قران ور سره ضروري دی وجه نه دوانه ذکر کړل او کنه فضل دا الله دی او جن رسول راضی کو سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 کی قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا و بفضل دا الله سرا او برحمت دا الله سرا فضل دا الله قران رحمت دا الله پیغمبر بیانون کی فبذلک فلیفرحوا پدی کتاب خوشحال شي پدی کتاب خوشحال پدی باندې خوشحال شي ایندا الله په کتاب او داغي سره بیانون کی چلا رولیګا چې دا بیان کو چې کوم د دې طریقه وا امری طور باندې خود چې دا الله کتاب داسې دی په عمل څنګه کولې پوه شئ پیغمبر یعنی بیانون کې دا غره عملی نمونه دا د الله د کتاب ان الله ولا کتاب هم دا سره لګرو بغیر د پیغمبر نه خو ممکن نه و چې دې په مقصد باندې خلک پوه شو پیغمبر رولی الله هم دې ته پاره چې دې عملی نمونه خو خلکو د قرآن بسنګ عمل کې د الله په کتاب ذکر وی او کجنه فضل الله الله پتا سو یعنی قرآن ورحمت و رحمت دار الله یعنی پیغمبر بیانون کې لا تبعتم الشیطان خامخات عبداری مکڑی ویداز شیطان الہ قریم مگر لگ ونو وکڑی یہ مطلب قرآن سر پیغمبر بیانون کے دا دوان دا اللہ رحمت دا اللہ فضل لے کذا نوے پیغمبر اور سر قرآن نوے یا قرآن سر پیغمبر نوے بیانون کے نو اللہ وی لا تبعتم الشیطان خامخات عبداری مکڑی ویداز شیطان مگر لگ ونو وکڑی یعنی مطلب دا دے یعنی اکثر وګ شیطان په قدم باندې روان شو اکثریت وبا د شیطان تابعداری کړو ها لګو بنو کړی بیا هم یعنی کدا قرآن نه وي پیغمبر نه وي نو اکثر وګ شیطان تابعداری کړو وا د شیطان په خبره به عمل کړو په شرکیات او ویراد کې وختو ډېر لګو چې هغه موحدینو او دا شوا د جاهلیت په زمانه کې چې لا قرآن نو پیغمبر اسلام نو د جاهلیت په زمانه کې موحدین تیر شوی دي د عیسی علیه السلام او د نبی اسلام مسکه د حکم زمانه د زمانه د جاهلیت دغه زمانه کې مو موحدین تیر شوی دي دشمار هغه عمر رضی الله او دغه د تریز بی ده زید ابن عمرو ابن نوفل دا رنګه نور داسې تیر شوی دي پوه شي مورخینو ذکر کړی دي داغه هغه اشعار داغه وخت پوه شي چاغی رد کړی دی نبی السلام تبوس کو چې تاسو کې چا زید دیدل زید ابن عمر نو صحابی ته شاو جی ما دیدل ما دیدل چې په مخ باندې ویني رامات وی او خلکو په ګټو شته هغه با ته ته هیڅ غواله وایي رد به کو پدی مشرکان په دې شر باندې په یو جیبان انداز باندې نو دلته وی کچر دا الله فضل نه قران نه پیغمبر دا الله نه بیانون کې دا قران نه خامخا تابعداری پکړه و تاسو شیطان مگر لګو بنو کړی یعنی موحدین بو لیکن ډیر لګبو فقاتل فی سبیل الله نو جنگو کا پلار دا الله کی ترغیب دے ورګی جات تبیا فقاتل فی سبیل الله نو جنگو کا پلار دا الله کی فقاتل فی سبیل الله نو جنگو کا پلار دا الله کی لا تکلف الا نفسك مگر د خپل ځان لذي معنا سره چې تکلیف نشته کول در کوله مگر نفس تا دا قران کې لا یکلف الله نفسا الا وسعها یی مطلب پیغمبر چې په دا کم تکلیف راځي دا ساده وس مطابق ته او قران کې عام خبر هم دا چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها مریده کی حاصل مانای دادا چې فقات فی سبیل الله نو جنگو کا پلار دار لا کی لا تکلف الا نفسک تزیموار نه کی مگر د خپل ځان یہ مطلب داوی یوازې به جنگ کې jihad بکې قانون سره سو کیو کني ته صرف د ځان ذمہوارې پوه شي د ځان ذمہوارې وحرز المؤمنین او تیز کوم مؤمنان په جنگ باندې وحرز المؤمن علی القتال انفال 65 کی راضی او دیس کو مومنان پا جنگ باندی دانوی چی پا موز باندی یا پا بلسا فقاتل فی سبیل اللہ نو جنگو کا پلار دار اللہ کی دیزن علماء دلیل نیسی چی پیغمبر علیہ السلام اشجع الناس لطول نزیاد بہادر انسان پا خلقو کی انسانانو کی لکھ جا اللہ تی فقاتل دانوی چی فقاتلو جمع نراؤڑی یعنی کتون دنیا مخالفین چی خوی وازی بہت سر جہاد کے پوشی فقاتل فی سبیل اللہ نو جنگو کا پلار دا اللہ کی مخی سے رب دا سی جوڑی ہی ممکن دا سی رے جی خیال کی مسیر آگے مخی وی کدا اللہ فضل پتا سنوے یعنی قرآن و رحمت دا اللہ تابداری بکڑے وطاوز دا شیطان مگر لگو بنو وکڑی مطلب لگ و تابدارو پوشی نو مطلب دا چی دیر شیطان پسی روان شی یعنی کدا قرآن نه منی پیغمبر نه منی قرآن او د سنت اتباع نه کوي او شیطان پسې روان شي ډېر پوه شي مرګری لګوي تر دې چې ته یوازې می پیغمبره. یعنی مطلب دا دی چې د قران او سنت اتباع نه کوي او د شیطان په قدم باندې روان شي راخلک اکثریت تر دې چې ته یوازې پیغمبره. یعنی مطلب ټول شیطان پسې روان شي او ته یوازې نوم به ته jihad کې په یوازې به کې هو کې وي په یوازې به د الله کتاب بیانې مقابله وکې د شیطان او د شیطان د ډلې ځکه وی فقاتل فی سبیل الله جنگو کپلا رد الله کې. یعنی مطلب یوازې به کې یوازې به کې هو کې وي پوه شي فقاتل فی سبیل الله نو جنگو کپلا رد الله کې لا تکلف الا نفسک تزیموار نه مگر د خپل ځان. یته د خپل ځان زیموار وي تب خپل جواب وي د نور جواب سا کار نه وي کسو کی منی ټیک د کنه منی خپل تاوان نه وحرز المؤمنین او تیز کو مؤمنان په جنگ باندې ته چکم سا مرګری شي هغه کلینن هغه لک چکم دي اتابدار امو عیدین نو هغه په جنگ باندې تیز کو ځان سره مرګری کاغې نه کوي ته आवाज وکي او کوم مؤمنان مرګری دی پیدا شو نو هغه بیا جنگ باندې تیز کا احس اللہ قریب دی اللہ این کفا باس اللہ دینا کفرو چی بند بکی جنگ دا کسانو کفرو چی کفر اکڑے کافران دی. یعنی مطلب کافرانو جنگ با اللہ بند کی پوشی یعنی سا مخالفین با اللہ ختم کی تباہ بے کی. احس اللہ قریب دی اللہ این کفا باس اللہ دینا کفرو چی بند بکی جنگ دا کسانو کفرو چی کفر اکڑے کافران دی. واللہ اشد باسن او اللہ دے سخت دے پا جنگ کی واشد دو تنکیلا او دے سخت پا سزا ورکولو کی واللہ واشد دو بأسن زکر سا مرگر اللہ دے کنا مکمخی ہوئی چیتا با یواز جنگ کی که مخالفین دی کافران دی دشمنان دی اللہ با داغی جنگ بن کی مطف سا امداد بو کی دائی پا مقابلہ کی کافران سا دشمن با اللہ ختم کی ونی زکر چی اللہ سا مرگر دے کنا او الله د کفار نزیات په جنگ کې سخت او په سزا ورکولو کې سخت والله اشد باسن او الله دې سخت په جنگ کې واشد تنکیلا او دې سخت په سزا ورکولو کې مېش واشوادن حسنتن چرګر الله دې امداد کوي چې الله جنگ کې هم سخت او په سزا ورکولو کې هم سخت نو تا الله وی چې ته جنگو کې jihad وکا پوه شي نو حکم مکی په یوازې معنی چې ته په یوازې jihad کې هوکې به نو دلته ترغیب ورکې بیان تا چې ځان سره نورم تیار کړه لپاره د jihad پوه شي ترغیب ورکې بیان تا پوه شي چې ځان سره نور تیار کړه لپاره د jihad بیان او کهل کو د الله کتاب بیان کا او دارنګي د jihad لپاره تیار کا مې اشفا شفاعتن حسنتن چا چې بیان وکړه بیان شفاعت ته شفاعت کوي دک چيو هر کس سفارشی کنا دبل لپاره دغه لپاره غ بیان کوي چې د سفارش کوما نو معنا بیان غاصل معنا چې پکې پرسه داغه بیان دا چا چې بیان کو شفاعت حسنتن بیان خ یکل لو نصیب منا شوا دلا برخد دینا. یعنی بیان خو کو نصیب بدلا برخه ده دینه سمانا یعنی چاچه بیان وک د الله کتاب بیان ک او دار یی خلک jihad ته تیار کل دار یی وسړي بیان وک د الله کتاب او داغه دو جن وسړي راغه قران ته کینه چاله دعوت ورک دو قران قران ته کینه صداغه کیده سمشوا او هغه چې مخ کیسوم را کار وک پوه شي کداغه نا سلو کسانو قران زک ضرورت زک ل ضرورت زک لکو دې زک دا لکو کسانو چې څوم راجر دی الله به تعالی درکې صاحب خپل اجر په خپل ځای خو لیکن داغي چې کوم اجر دی الله به تعالی هم درکې یعنی فائدہ بکیرا چا چې بیان کو بیان خو شیبا دلا برخ دینا یعنی مطلب بیان کا چلا دلا اجر ثواب زیات کی مطلب دا دی یعنی داغا غا استاد وجه چې سره راغی قران ته کېناست او کی دې سمشوا دارنګي jihad وک نو استاد وګنه چې کوم سره داغه کیده سمجھو دا رنګي قران دکې نست او داغه نبی امخې نور خلق قران زکه وای چې هغه نور ته بیان وکړه دا غي ټول اجر به تاسو ملا غي ته خپل اجر خپل ملاوي خدا غي هغه اجر کې وستاو می سي او مې شوا شوا د سیدن او چا چې بیان وکړو بیان بد یکل لو کفل منا شبا دلا انډه دا غینا کفل کفل انډه یعنی دغه د خر باندې یا بوخ باندې چې کوم بار دلې کیږي دوانو ډلو دوانو سیډونه تا نو انډه هغه ته وي دیو ته انډه وي پوهې استاد محترم داسه وضاحت کوي چې مطلب دوانو طرف ته بار یو شانتي پروتي هغه غوټه په خر باندې اکثر دا واضح خلک کیږي هغه دا خاورې موري پیوړي شګي مګي هغه بازه ته گاډې نشي تله ټرالي وغیرہ نو دا خچري داغي د پاره د غکړي ساتري نو هغه یو شرط او بل شرط چې هغه غوټه غونتي جوړې د کړو پای کې غشګایا چي یا خختیا چي نو داغي وزن یو شانتي ساتي ځکه چې د یو طرف وزن سیوای او بل کمی نو خامخا سیوا طرف ولا تر هغه زور ډیر کې نو هغه طرف ته ګرځي بیا غوټه نو داغي یو طرف ته چې کوم دا غوټي چې کوم کې دا سامان چولې کی نو دی یو ته انډې وي او دی دوان ته دوان دی وای مطلب دا دوان سره چکمی و مے یش فاش وادن سیتن او چا چی بیان کو بیان بد یکل لو کفل منا شبد لاندې دا غین مطلب کی سمره بد بیان کړي انسمانه یعنی خلک د قران نه منی کړي دي د jihad نه منی کړي پوښی نو داغه دو چا سمره بد عمل کړي نو داغه هغه دغه د پامان نه مکی نکل کی کده خپل یو بد عمل کړي دا خپل بد عمل ځان لري خو لیکن دغه د وژنا چې کوم سره د قران نه منی شوی د jihad نه منی شوی یا د پنیو نه کومل نه منی شوی نو کاغه چې کوم ګناه کوي دا هغه عمل هغه صدا د تم یی د په عمل نامه کې هغه ګناه نکل کی ځکه هغه په مخ کې ترغیب چلی کړ چې دا قران ته ناس صدا وای شي هیتاج څنګه هغه د قران نه منی کړي نو هغه هم خلک د قران نه منی کوي نو دا هغه چې کوم ګناه دی دا رنګ هغه چې بل چا دا غن ځانک پوه شي نو هغه وتا ته دا غي هغه برخه وتا ته را نسی یعنی صاحب عمل نامه کې بلکل کی او چا چې بیان کو بیان بد یکل لو کې فلو مینا شی بدل انډه دا غینا یعنی تا ته برابر هیڅ دا غي نه ملاوی وکال الله والا کل شی مقیتا او دی الله پر هیڅ باندې طاقت مقیت د قوت نه قوت نه شي او دی الله پر هیڅ باندې طاقت والا دا الله د ګران نه دا چې سره نیک عمل وکي ښه عمل او داغه د وژنا یعنی یو ښه طریقې وکړه ښه عمل وکړه داغه د وژنا یو بل سره هغه قرآن ته کېناس عقیدې سم شو پوه شي نو الله په دې طاقت باندې چې دا غي اجر هي کې دلې سور کی او یو سړي بد عمل وکړه یعنی مطلب د دغه وژنا یو سړی په بد عمل لا وکړه قرآن خلاف یو وکړه جهاد نه منی کړه نو داغه بد عمل داغه هغه سزا به تم ملاوی یند ته به پکې ایسری داغه او په دې معنی الله طاقت والے دی الله تاسو ګران نه دا و یا پر معنی چې مقی دا د قوت نشي قوت پوه شي رزق ورکول رزق معنی شي وکال الله نو دا علا په معنی بدلام شي وکال الله لکل شیء مقیتا دې معنی وشي او دې الله ته پادار یو شی مقیتا رزق ورکون کې پوښ او دی الله ته پادا یو شی رزق ورکون کې و اذا حییتم او کله چې ترغیب دې جات تداوم بیان تا درنګ جات تا و اذا حییتم او کله چې پیشکشی در پرفر تاسو ته د جات بدحیت ان په پیشکشی سره فحیو نو پیشکشی کوي تاسو بیا احسن منها په خسته سره داغینا او دو آیا واپس کی دی پیشکشی لرا و اذا حییتم او کلا چه پیشکشی اکرشو تا استاد جیہار بتحییتن پا پیشکشی سرا فحیو نو پیشکشی اکی تاسو پخی سرا داغینا یا واپس کی داغ پیشکشی لرا یعنی اصد کی بیان دا جیہار شروع دے پوشی مخیم تغیی ورک بیان تا جیہار تا نلتم د jihad خبره ده یعنی یو سره دې چې هغه د قران زده کړې وکړه پوه شي مطلب استاد دې ستا تا دوستاد قرآن خود نخط طریقه خدا دا چی تا فحیو بی و ایدا حییتو بی دحییت او کلی چی پیشکشی و کلی چی تاسو دا دا جیحاد دا منگ دا جیحاد سو لگو این عام مانا که این مانا دیسم کولیش او کلی چی پیشکشی و کلی چی تاسو پیو پیشکشی سرا که جیحاد دی یا قرآن دی یعنی تا دوستاد قرآن خود نو طریقه خدا دا چی تا دو استاد استاد کارو کو چاغه سلو کسانو ته قران خدا نو فحیو بی احسن منا نو پیش کشو کې تاسو بخې سره دا غینا یعنی مطلب ته سلو په دې 200 ته کوشو کې جو قران خو یې مطلب د استاد په ډبل تکارو کې یې د استاد نه زیات کارو کې پوښ او کني او ردو هيا واپس کې دې پیش کشې لرا این دو استاد نو کار کو کا چاګه سره تو خو دې تو هم سره تو خا مطلب دا دی دا رنګه کو استاد دې مثال چاګه کسان سل تیار کړی دي د پاره د جیار ته 200 تیار کا فاحیو بی احسن منها او که 200 نشاره ورسل خو تیار کړه استاد نو کار کو کا کړه مطلب دا ایت اثر کی دا دی یعنی چې سوم رتا تا پیشکشی شې ودا یعنی چا چې تا ته پیشکشي کړې ده یعنی مطلب یا خو استاد دی قران ته خو دلې دی یا سا امیر دی پوه شي چې ته jihad ته تیار کړې نو دا کولایږي استاد په شان دی مثال د استاد د زیات کارته کو استاد ستا زر کسان تیار کړی ته 2000 تیار کا قران یې 2000 کسانو ته قران خو تیارې کا ستا زر کسان استاد تیار کړی دی مدرسین ته 2000 تیار کا او که دوزر نه زر خو تیار کړند استاد عمر کار خوکا تارنګ خپل امیر عمر کار خوکا چې هغه زر کسان تیار کړی jihad تا ته 2000 تیار کا کني زر خدای برابر عمر خو تیار کړنه وایي مطلب دا آیت اثر کړه ده باز خل کو دایت له کو سلام سره وای کړه چې پیشکشي کړی ستاسو سره پیشکشي سره نو پیشکشي کوي تاسو په خې سره دا غینا یا واپس کوي دا څه مطلب یو سره تا ته السلام علیکم وای نو ته وای وعلیکم السلام ورحمت الله یو سره تا ته السلام علیکم ورحمت الله وای ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو د دینه سیوا نشته باز خلکو سره بیا زیات لګونی او مغفرت دو او بلان کې ودی نه دا پکې نشته ده قران نو دا ثابت دی دارنګ حدیث نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټیک شو هغه سلام والا جواب خپل دی یو سره تا ته سلام وکي پتخه جواب ورکاینی مطلب کاغذ السلام علیکم وی تو سره ورحمت الله یو زیک کاغذ ورحمت الله سره ویلی السلام علیکم ورحمت الله تو سره وبرکات دوا مدینه مکه حسین کاغذ ټول وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تو سره وعلیکم السلام وای پوجي یا ټول وای څه خبره نشته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څه خبره نشته بګي هغه ځان له خبره را پوجي دې دې کې د سلام تعلق اړښتنه د دې سلام سره د دې اړخ خبر روانه ده jihad د jihad کې د سلام خبره د کم ځای نه لاله بیان روان دي د jihad او خبره به کړه سلامونه ده د استاد محترم خبره شیخ بو واقع وي وي خبره روانه ده jihad او تا خبره واړه ولا سلام سلامونه ده وي د سلام دین وځه سلام دین پلارک سلام دین مور او یو شر یو خزا و داوید خاون نومو رحمت الله پوجې نو او د زوی نومي عبد الله نو خدي پښتنې خدي چې کومې د خاوند نومو نه خوخلی نه پوجې او سره نه بخوانه چې کومې قران والا خو نه کیدا شو کولی کنه دا اوسنی چې کومې مار رندې نه خامہ خدي لګ مار رندې کنه دا انګلیزان لګ متاثر دي انګلیزان خو د مور خپل نمونه مخلي مور تم نمونه پلار تم نمونه پوه شي نو بوختنی خدي دو خاوند نمونه ناخلي نو د خاوند وی رحمت الله نو چې سلام بیا ورنو السلام علیکم د عبد الله پلار السلام علیکم د عبد الله پلار نو د عبد الله مور خبر روانه و د jihad ته به د سلام خبر راوستنه پوه شي نو خبره د jihad دا پوه شي یې مطلب چې څومره ستا امیر ستا استاد کار کړی داغي په ډبل کار وکړه او کله داغي عمر کار وکړه د خپل امیر په شان دي د خپل استاد عمر کار وکړه مطلب یې دا دی واذا حييتم بتحيه او گرچ به کشیو کرشو تاسو ته در کرشو تاسو ته د جهاد د قران به دحیه د به کشی سره فحيوا باحسن منها نو به کشیو کوي په خیر سره دا غي نه مطلب خو به کشیو کسمانه یی ته زیاد د استاد نه کارو کا پوش او دعا په دین کې چکم واحدین وی نو یا ساتي د استاد نه زیاتم کارو کی هغه ځان زیاد نه غنی پدې ما چرما د استاد نه زیاد کارو حالانکه پای کې د استاد فائدہ ده کنه پوه شي استاد په هغه خوشحالي کی دا پوه شي چې سره د استاد نه زیاد کارو کی نو هغه په هغه خوشحالي کی او چې بېمانه هغه مخامخ هغه پکی پوه شي او دعا یا واپس کې نه لاره دی پېش کشه لاره مطلب د خپل استاد خپل امیر مکار خوکا کنه ان الله کان علی کل شی حسیبا بشک الله دې باوج باندې صاحب کوم کې الله لا دعوت توہی غره دا jihad بدی د پاره غره دا jihad به غره دی خمسری د پاره الله لا اله الا هو الله یو دې نشبراج توبې دی الله نا لا جوانکم هم کا جواب کی الله تاسو ورځ د قیامت تا لا ری به شک نشته پای کی قیامت کې به الله دې حسابو کړي دې مسلیخه تپوس بکې د نشبې تا دې په سونه کار کړو دې الله لا اله الا هو د دې مسلې د پاره تاسو نه کار کړو وي بیان دې دې شو نه کړو د دې پاره تا jihad کړو یا نو کړو کوشش دې سوم نه کړو الله لا اله الا هو الله یو دې نشه بلا دې توبې دې الله نه لا یجمان نکم هم کا جواب کې الله تاسو ورځ قیامت تا لا ریب فی شک نشه پدې کې و امر ذق من الله حدیثا او شوق دې دې رښتې نه د الله نه خبره کې په کلام کې د الله نه شوق رښتې نه نشته ایندا د الله رختیا کلام دې کولې دې دروغ نه دي الله به تاسو پوښتې فما لكم في المنافقين بیا زجر دې زجر بیا خلق لا یا چوبه یرا دا تاسو ولې دې ته بدتیان وای یا منافقان ورته وای چې څه کله رات کې کنه نو ذاته چوي چې دا ته منافق ورته موای کنه بای او بدتی ورته موای کنه یا مشرک ورته موای نو زجر ورکه دا ځکه خلق لا چې بای چې وای زه دا خوځنه ما پوه او کله دا سیو نه کوم کله دا بیان دا سیو نه کوم نو مانه با الله سبا ته پوښ کئ پوه شي نو کوم مثال قران کې الله ویلي چې قل یا ایو الکافرون وای او کافرانو زه بدل تسوې ما چې وای او خلکو او خو خلکو چې زما رب ویلي دي چې ورته وای چې او منافقانو او کافرانو اگر سورہ دی بصورۃ الاعراف کی کرا اگر دو ادخاری والا واقعہ آیت نمبر 163-164-165 وغیرہ کی چاگا پرسو تاگا زبرگان ہوتو چی بھئی مکہ ایسے دی خواسم اللہ تبا کئی دخکار والا ولی پتا سو دیتا بیان کوئی نو آگی تسوئی قالو معذرتن الی ربکم دیتا پارکو چی اللہ تا عذر پیش کو چی اللہ منگ بیان کرنے دے یعنی اللہ تا یو بہانہ خوبل کی دو کنا نو دلته ما دا چې وای چې رات به مخوا پرې د خپل کار بکې پوه شي چې ته په دې تک دا یا ساده غره دا رات چې کلا یو سره کې په پاره د خیر خوای لکه مثال زم استاد محترم مونږ ته دا طریقه خودلې چې مطلب رات کوا خوځل کې دا نیت او دا اراده ساده چې وای زدارت کوما د اصلاح د پاره تنقید برای اصلاح سنیت بدای خان اصلاح نیت بن چت بادا و کی وایو اصلاح نیت نه اقدام دے غره کته پچا تنقید کے رد کے جرح کے نو زپاد اصلاح تزان دے اصلاح دے بل دے اصلاح پوش چر مطلب دغه خیر لټول مقصد استا چې دې سمشي چې دې دی غلط کی دی نو وڑی دې بدعت نو وڑی پوش دارنګه رضان دے اصلاح دے مرګرو دے اصلاح چریدا کا کار شروع نکی شرکیات بدعات اختنیش نو دې سره کی دې چې هغه سره سمش پوجي او بل پدې کې وا اغستا یو عذر او بهانه جوړ شي الله ته چې الله مخ خپل بیان کړي دې چې څنګه خبره او مونږ الله کړي دا حکم بیان کړي دې پوجي او دې تزجر وکیا غچالا چې دا وایي چېرا منافق ته مو آیا اس قران کې دا الله یو شریته منافق وې څنګه منافقونه مشرک تعالی ویلی دی بدتی او ته ویلی دی وایشه نجبه او تنه ما فما لکم فی المنافقین مشری تاسو لا په بار د منافقانو کې فیت یې دړلې شوې کیو ته یو ته منافق یو بل ته شنه موای ورته فما لکم فی المنافقین نسلی تاسو لا په باچ باب چې په بار د منافقانو کې فیت یې دړلې شوې والله ارکسهم او الله رسوا کړی دی لرا بما کسبو پسد عمل دی منافق الله زې لکړې رسوا کړې ده منافق ذل دی نو تاسو خپل منځ کې ولی په جنگ جګړه کوي چیرې منافق ته موه الله وی منافق دی ګوره نو سړي تاسو لا چې په بار د منافقانو کې فیت یې دورلې شوي والله ورکسوم او الله رسوا کړې دی لرا پسد عمل دی دا منافق د سبب د عمل نخپلا دا منافقت داغا عمل نه ښکار دی چې دا به ایمان لري ا تريدونا ا غواړی تاسو ان تهدو چې توفیق ورکړي منا غچاله از الله چې ګمراه کړی دی الله یعنی چې الله ګمراه کړی دی الله ګمراه کړی څنګه په سبب د خپل عمل ګورې داغا عمل پوجي ا تريدونا ا غواړی تاسو ان تهدو چې الله روخایا چاته توفیق ورکړي چاله از الله چې ګمراه کړی دی الله وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَوْ يُضِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا په سبب د خپل عمل دا نه چې الله گمراه کوي څوک او څوک او وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَوْ يُضِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا په سبب د خپل عمل یعنی خپل عمل د وجه نه گمراه او گمراه کې پاتې شه فلن تجد له سبيلا نور کې زبون نومې اغلا لار د وته یی چې بیا دا گمراه نه وځي چې الله په گمراه کې پری وست نو بل څوک نشته چې بیا د څوک لار وخی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أَوْ يَجْعَلْهُ غُمْرَاءَ كِبْرِيَ اللَّهُ فَسَوْفَ يَخْلُلُ الْأَمَلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَيَكِذْ أُبْنُو مَغْلَ لَارَ دَوَتُ يَنِي بِيَادَ غَدَ لَارَ وَتُ نَشْتَ دِ چَ اللَّهُ وَتَلَا رَسَمَنِ كِي وَدُ تَرَى چَرَد مُنَافِقُ تَمُوا پوجي او رَد پِ مَخَوَا بَيْدَا مُنَافِقُ کَتَوَ چَ دِ بَسَم شِ پَرَد نَ کَوَلُ بَانِ بَازِ خَلَ کُوي کَلَز بَرگان بَازِ خَلَ کِي یا وې په خپله طریقه کار کو په کار دی وي او قران خو وي او ادعو الى رب سبيل ربك بالحكمه په حکمت سره کار وکړي او الموعده الحسنه تاسو د نه حلایت ذکر لري نو مطلب نه پويږي نه چې په حکمت څه ته وي دا حکمت پیغمبر اسلام نو ورته لګي چې قران کې الله پیغمبر ته یقول یا الکافرون او انما المشركون نجس مشرکان تاسو په لیسه دا حکمت پیغمبر له نور ته یا نور پیغمبرانو لا چاغي کلرت کو دا دی له ور دي نو کته وای چیرې پرد نه کولو باندې ودا منافق دا بدتی دا بسم شي دا مشرک نو وای دا سينه دا داسا غره فهمي دا دا مشرک دا منافق به معنی دی غواړي دا چې تخپل منافقت تواړي ان تم په منافقت یخت شي خیال وکي ود وخو غیلې دا منافقان لو دفرون کاچی منافقت تو کومه معنا د منافقت ښا ود او خوخې دی دا منافقان لو تکفرون کا چې کفر وکي دا یعنی منافقت وکي دا ته کما کفر کسمه جدي منافقت کړي یی دی وانه چې تاسو په منافقت کې ورواچي فتقونو نسوان نشي تاسو برابر په منافقت کې یعنی مطلب مشرک وړي دا چې شرک دی وړي منافق به وړي چې تاسو په منافقت کې خسته کسم چې هغه منافقت کې چې تم داغه پشانت شي فودو او ودو فخیدا منافقان لو دفون کاشی کفر کوي تاسو دین منافقت کوي تاسو کما کفر لکسګه چې دین منافقت کړي فتكون نسوان نشي تاسو برابر په منافقت کې فلا تدفینو منهم اولیاء نمنی سید دین دی منافقان اولیاء دوستان حتا یهاجروا فی سبیل الله تر دې پورې چې هجرت دکې بلار الله کې هجرت تمرا دې ځکه منافقت نه هجرت ښه هجرت اصل کې ولې کې پر خوستو تا نو دا هجرت کلا د یو ځای پر وصول دی یو ځای نه بل دی ته هجرت او کړه د یو شیز پر وصول دی پوهیږي نو دې د کې د هجرت نه مراد بلار الله کې هجرت نه مراد څه شي د هغه منافقت پر وصول نلته وي نو منی سید فلات د غیلو منو اولیاء نو منی سید د منافقان نو دوستان حتا تر دې پورې یو هاجر فی سبیل الله هجرت دوکي بلار الله کې نه منافقت پرې دي یو منافق سره به دوسی ترغه نه کې چتا د په دې جدا منافقت کې بې ایمان نه نو دوسی وو ساګه پور نه کې یا بدتی دې مشرک دې نو دوسی وو سره نه کې ترغه پورې چې داغه منافقت نی پرخه شرک نی پرخه بدعت نی پرخه فاین تولو پس کجې دی وختل یی وختل دا منافقت پر نو غست او منافقت بیا م کو فخذوم نونی ونی سیدی لرا وختلوم دا رنګ مشرک ته شرکی فخذوم نونی سیدی لرا وختلوم او ول نی دی لرا حیث وجدوم کم دې کی جمع مې دی لرا او دا حکم ګره امیر ته ده دا حکم امیر ته ده امیر بغوری داغه مطابق باغه حکم کوي ها تام خلکو دنه چې بیر سره درالګي مشرک بیرتی منافق دی وجنی نه نه فاین تولو پس کچې ورو وختل دی یعنی مطلب منافق ته پرینو وست فخذوهم نونی وې دی لرا وختلهم اول نی دی لرا حيث وجدتم کم دې کې جمو مې دی لرا ولا تتقیدو من اولیا او منی سیدینا دی منافقان اولیا دوست ولا انشر نسو کم دادی الا الذين مگر موج نهي آکسان یسلونا چه لال الى قومن آقا قومتا بین اکوم چه بمین ساسو کیو بین اوم او بمین دائی کی میسا کون وادا وادن جنگ یعنی دی منافق یادا بل مشرک دے بیدتی دے چه دین دشمن دستا او آقا منافق دے پرینو مستا نو قرآن وی فخدوم وقدروم حیط وجدتموم وینی سی وی وجد نهي تیشوا خدا حکم امیر تره خو لیکن اس کا آغا منافقت پرینو گست او آغا بیمانتیا بیام کئی تکا منافق کو دشمن دے دن سو نمار دے کنا معایدین لمومنان لنقصان ور کئی دین لنقصان ور کئی نس کا دا منافق منافقت نپری دی بیمانتیا نپری دی نقصان رسی کی مومنانو تا موحدین ہوتا مسلمانان ہوتا نو منافقت پر خودو پزے دیلان شی او پاغذے کدے پناہ والی چی اغا چی ساو داغی دا جن جنگ معاہدہ شوی دا یہ مطلب تاغا سر معاہدہ کردی دا چی زمان سا با جنگ نی یعنی تاو داغا صلح شوی دا پوشی او دا منافق ال تلار اول تے پناہ واغستا نو بیا بینو وجنی خواہ الا الذين مگر موج نهي هغه کسان اې دا الذين کبرا دا منافقان دي مگر موج نهي هغه کسان يسلونا چې لار دي علاقوم علاقوم تا بينكم چې په مې ساسو کې او په مې داغي کې ميثاق الواده و دنه جن انسان داغي سره سفارتي تعلقاتو کې به تم بجنګ نکو او دې ال تلا د پناه واغستا نو بیا مور زالت مطلب چې نه شهر ال تو بسرا شول ته ملکی نه نه او جاو کوم یا شری د منافقان تاسو ته یا شری تاسو ته حشرت سن قد حشرت صدورهم کی بدای سره بند وی سینی د دې ان یقاتلوکم چې جنگو کی تاسو سره یا جنگو کی د قوم خپلنا سم مطلب یو صورت کی دا یم کم صورت کې شو وجل دا منافق دا د دین دشمن یو دا چې هغه دغه قوم دغه خلکو لاله مثال داغي سره ستاد جنگ نه کول معاهده شوی دا چې وای موږ تاسو به جنگ نه کوو یو مودې پوری کال یا دوا یا چر څو وخت پوری او دې ال تلار نو هلته به نه وژني او بل صورت د نه وجلو د منافق هغه دا دی چې دې راشي او دا وای چر چې نه ستاد طرف نه جنگ کوم او نه د خپل قوم نه یعنی داغه د قوم سره ستا جنگ دی مطلب ساده سره یعنی داغه د قوم سره ستا سفارتي تعلقات نشته دي او داغي سره ستا جنگ دی او دوی وی چیرې به نستاد طرف نه جنگي او نه د خپل قوم نه طرف نه یعنی مال امن راکا دا یو کافر سان خواله راځي او تا نه امن وغوړي وای شي نو په دې صورت کې تبیا نه شو جنه دا منافق د دین دشمن او جاوکم یا راشی دیتا استا حسرت صدورم قد حسرت صدورم چی بتایی سر بندی ویسی نید دی دسنا ان یقاتلوکم جنگو کی تاو سرا او یقاتلوکم یا جنگو کی دا قوم خپلنا یعنی نا دا خپل قوم سرا ولار دے جنگ کئی او نا ستا طرف نا جنگ کئی بلکے پوشی یعنی نا آگا طرف نا جنگی گی او نا ستا طرف نا پوشی یعنی مطلب امنی وقتتانا چی جنگ نکم بس نه تاسو ودریږم نه د خپل قوم طرف نه ودریږم. بای مال امن را کز جنگ نه کوم جنگ نه غواړم نو بس امن لور کبه به نه وژنی. ولو شاء الله داغي وجه بیانې چرا په دې صورت کې مړ نه کی یم مطلب دا چې اگر راشي وتا تا هتیارو ور دی سرندر شي وای شي او کته سره دین پسوم زیاته کې چرا دا کو دو دا کو دماله نقصان نه کړی دی د دې وجه نه ماته نقصان نه سیدلې دی او ټول مطلب تکلیف ورکې سزا ورکې نو داغي وجه بیانې ښا چې ولو شاء الله یم مطلب کته سره بیا زیاته کې پس داغه نه چغتا نه امن غوخته وي. ولو شاء الله او کجر خو خجید الله لسلتو علیکم خامخا زرو مسرد بکی دی لرا ضرور بکی دی لا پتا سو باندې فلقات لوگوں نو خامغا جنگ بو کی دی تاسو سره یعنی الله بدل دے بو ضرور کی یعنی مطلب دا چاغا اسوی سمتل کی کنا چې ودس میزان تمر آ پاسوا پوجي اندا هو د دې مثال د ودس پی دی پوجي چې تو ځان ته دی را پاره بخبلا نو مطلب دا چې امن دې نوخته امن ول ورکا او کته سره بیا هم زیاته کې زور ورکه ولا پوجي نو الله به دې زور ورکی پتا سو باندې او جنگ بسرو کې مطلب دارې الله به باندې زور ورکی. ولو شاء الله او کو چې غو خجید الله لسلتهم علیکم خامخا مسلط بکی دی را پتا سو باندې فلقات لوگو نو خامخا جنگ بو کی تا سرا یعنی اللہ کے دی وقت دی وقت جنگ نده دا مخی چیز بیان شو چاگتا اللہ کے و امنی دن وقتو چی بیس جنگ نکو نو کاغت زیاد مجبور کی نو خامخا و بیلال شی او ڈانا با تیار کی و در باندی با حملو کی اللہ بید باندی مسلط کی نو چرکل آغتا نامن وقتو وشی اگر جنگ نکول واری نو ځان ته هغه اودس بیمه پاسوا پوه شي ځان مطلب دا ته یو کس ځان سره زیاتې کې فین نظر حکم پس که چېر دی بیرته شو تاسو نه فلم یقاتل حکم نو جنگ نه کو تاسو سره بیرته شو مطلب جنگ نه کو وضاحت کوي فین نظر حکم پس که چېر دی بیرته شو تاسو نه دا منافقان فلم یقاتل حکم منافق کافر مشرک دا ټول دی ښا منافق منګ وایو ځکه چې کافرون بې ایمان نه او مشرک دی بي دتي ټول پکې راځي فاینه تزلوکم پس کې دې بیرته شو تاسو نه فلم یقاتلوکم نو جنگ نه کو تاسو سره والقو الیکم السلام او به ورته تاسو ته صلح پېښ کړ تاسو ته صلح یعنی دې منافق دې بې ایمان جنگ نه کو تاسو سره د صلح پېښکش وکتا تا پوه شئ والقو الیکم السلام او پېښکش وکتا تاسو صلح فما جعل الله لكم من ذكر ذو الله تعالى عليه بدی باندې سیوین لا د وجلو به مو اجنا یو کافر یو منافق تا تھا رسول هی پیش کو شو کی دغره بیا به وجل نه خا ان تا نه امن واری بیا وجل نشته غره پوش سنت جی دونا زګه چې مو وای تاسو اخر نور خلق یری دونا دا اوس اغن باز خلق دی چغی بتانا امن غواړي یعنی صلح پیشکش پتا ته کوي همس کې بې ایمانه باندې سړی چې هغه د صلح پیشکش وکي امن غواړي او دا هغه مطلب هم دا امني یقیني طور یعنی مطلب هغه جنگ نه غواړي پوه شي بس هغه امن غواړي چې به زه جنگ نه کوم او بس مال امن راکه زه په پانام جون تیرو باندې منافق بې ایمانه چې هغه دا امن غوښتو دا هغه مقصد دا نه چیرې د جنگ نه کوم بزر آرام ژوند دی بلکې دا مقصد دن فسق منافق د نسوري مال دی فساد لټای کړه دې را د نکیدل غواړي صرف د خپل د هغه چکم د مسلمانانو دشمنان وي دې دا غي د پاره جاسوسي کوي لاړ او لګوري پوه شي دا غي د پاره یو قسم لا دې دا غي یو جاسوس دی پوه شي شر فساد د ټول غواړي مسلمانانو د پاره نو به بده سره غره هغه معاملې نه څنګه هغه بلو د سولي پېښ کې شوک یعنی مطلب دا دی چې مخ کې وی کړه یا الذین امنو خذو حذرکم پرو سبق کې موږ ویلو 71 کې نو هغه دا دا چونې سه یې رساسو مطلب بیدار اوسه دا نه چې ته بیغمه بیدار بو شي هر ټیم بت ګوري پوه شي نرتمي ستجدونا دا مخ کی چکم بیان شو کنه چې صلح پیشکش وک ان مطلب هغه یقیني طور هغه صلح پیشکش کړي دي دې جنگ نه غواړي دا اوس نور خلق دي هم دا منافقانو کې نور داسې خلق دي کفارو کې جغی پزایر باندې بد امن غواړي د صلح پیشکش وکړي خو لیکن مقصد به نه مقصد به شر فساد بیا مومنان د پاره بشر فساد ګوري نقصان ورکول بوله غواړي نو ته به ګوري ته به خیال کې ستجدونا زکه jihad خدا سے نه کنه چې مای تو دوسا ستجدون زړه چې مو وای تاسو اخر نور خلق یریدونا چراده کوي ایا ملوکم چې امن کشي تاسو نه و یا امن قوم او په امن کشي قوم خپل نه یعنی په ظاهر باندې با تا نه امن غواړي دارنګي د خپل قوم نه با امن غواړي خپل قوم ته به چې به تاسو طرف نه جنگي تا ته به مؤمنانو ته چې وای ستا طرف نم نه جنگي جنگ نکوم پوه ستجدونا زرده چې موم به تاسو اخر نور خلق یریدونا موم به تاسو موم به تاسو نور خلق نور منافقان چې غواړي با یریدونا چې غواړي دی ایا منوکم چې امن کیچی تاسو نه وای امنو قوم او امن کیچی قوم خپل نه یعنی جنگ نه غواړي خو ها دا هغه اصل حقیقت ادا ده چ کلمہ رودویل الفتنہ هر کله چې واپس کړی واپس کړی شي دی واپس شي دی ال الفتنه دی شر تا فساد تا فتنه نه مراد شر فساد هر کله چې واپس شي دی یا واپس کړی شي دی ال الفتنه دی شر او فساد تا یعنی مطلب د شر فساد موقع ته ملاوي شي مسلمانانو ترمنځ چې هغه ته مطلب نقصان نسول چې کم دی کې ته موقع ملاوي چې مسلمانانو نقصان ورکی ورکی صوفیا تیزی کوي پاغي کې بیا په منډه چې اور هغه د اور لړونی والا کار کې لکه څنګه چې اور کې هغه زنانا کپڑا وای هغه د اور ته زول د پاره نو دې بیا هغه کار کې دا منافق کله مارو دوی نل فتنه هر کله چې واپس شي دی یا واپس کړی شي دی شر فساد دا این د شر فساد موقع ته ملاوی مسلمانو ترمنځ اور کی صوفیا دیزی کې پاغي کې قران وای فیلم یا تذلکم پس کې چری دی بیر تر شو تاسو نه ويلقوا اليكم السلام او دا لم د دې ټول څو لګه فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا اليكم السلام ولم يكفوا ايديهم د څه معنا راخه فإن لم يعتزلوكم پس کې دې بیرته نشو تاسو نه یعنی جدا نشو ويلقوا اليكم السلام او وینو ګرځول تاسو ته صلح پېښ نه کړ تاسو ته صلح ويكفوا ايديهم او باندې نه کړ تاسو نه خپل دا جنگ نه فخذوهم نون ويديلرا وقتلهم اول نيديلرا حيث ذقفتمهم كم ذاك جموم ويديلرا خدا حكم امیر ته بیام خو وخت میوي پوجي یعنی مطلب دا دی چې دی نقصان رسول غواړي په هر حالت کې مؤمنانو ته بیا ته نشو مطلب یعنی تا نه جدا نشو د یعنی نه کسو چې مخ پیوي چې تا نه من غواړي قوم نه من غواړي هغه بیا ته کېدل دغه دی که مطلب جنگ نه کوي نستا سره جنگ کوي نستا طرف نه نه داغي دي طرف نه هغه برته کېدل داغه دي یو مطلب دا یې که جنگ مونږ یې پرې نه غوسته پوه شي تا ته په ظاهر وایي چې جنگ نه کوما لیکن پښه شا اولنله دې کار کوي جنگ سر لټي او د صلح پیشکشي ونک چې وایي زما له امن نه که زبر جنگ نه غواړم دسې مونږ وي او لاس یې بند نه کړل د جنگ نه پوجي فخذوهم نون ويديلرا وقتلهم اول نيديلرا حيث لقيتموهم كم ذلك جيمو ميديلرا خدا حكم اميت ده خد وجل والا واولائكم او ذا كسان جان لكم كرزوري من تاسر عليهم بدي باندي سلطان مبين دل خارا ددي ددي وجلو ددي ولو بیا د وجلو دا د د دا دلیل داغي د پاره کافي د مؤمنانو لا چکم د مؤمنانو امیر ده پوجي چری شر فساد لټی پوه شي نو د دې وجول د پاره دا سبب د دې د وجول د پاره کافی دی ځکه علاوه او دا کسان اجالنا لکم ګرځورې منګتا سره ایم په دې باندې سلطان مبین دین ښکارا دا دې د پاره دین ښکار دی چری ته وجل شي امیر ته حکم دی افلا تدبرون القران ایسوس نگی دا منافقان با قرآن کی ولو کان من اند غیر اللہ او کچروی دا قرآن طرف دا غیر اللہ نا لو جدو فی اختلافا کثیرا خام خامندل بودی پدی کی خلاف دیر و اذا جاو امرن او کرا چرا چیدی منافقان تا حکم دا امن من الامن دا امن اندن جنگ یا دا یری دا جنگ اذاعو بی خورول کئی پاغی ولو ردو او کچر واپس کری دا حکم الى رسول پیغمبر تا و الى اول منهم او یا صاحبان تا او صاحبان دا امر تا دینا چکم اگا دا پیغمبر اسلام نبات اکم امیران دی اوس وقت کی لعلمه الذین خام خاپوی بکی دیل را پاغی آگا کسان چو یستن بیتونه خام خاپوی کڑے بوئے پدی حکم دیل را آگا کسانو یستن بیتونه چی اخلی دی حکم لرا منهم دغتو دغت امیر دینا ولولا فضل الله علیکم او کچر نئے فضل دا اللہ پتاسو یعنی قرآن ورحمدو او رحمد دا اللہ مہربان دیا دا اللہ یعنی پیغمبر بیانون کے خامخات عبداری بکڑے وطاوز شیطان اللہ قیل مگلگ بنا وکڑی فقاتل فی سبیل اللہ نو جنگو کا بلار دا اللہ کلت لا تکلفو الہ نفسک تزیموار نئے مگر دخ پلدان او تیز کا مومنان پا جنگ باندی اس اللہ قریب دی اللہ یا کفر باس الذین کفروا چی بند بکی جنگ دا کسانو کفروا چی کافران دی واللہ اشد باسن یعنی اللہ با کافران کمزوری کی تا دا داغی جنگ بند کی مطلب اغیب اللہ تا دا کمزوری کی پوشی شکست بور کی او اللہ دے دے سخت بجنگ کی اور سخت افزاور کولو کی من یشفا شفاعتن حسنتن چاچ بیانو کو بیان خیستا یکل لہو نصیب منا شبت دا پارا برخا دا دینا او چاچ بیانو کو بیان بد یکل لہو کفل منا شبت دا پارا دے داغینا او دے اللہ پاروش بان او دے اللہ پاروش بانی طاقت والا یا دے اللہ دا پارا داری اسی خوراک ورکون کے و اذا حییتم او کل چی پیشکشی اکرشی تاستا دا جہاد یا دا قرآن بزعیت پا پیشکشی سرا فحیونو پیشکشی اکرشی تاسو پا خیصہ سرداغینا یعنی زیاد کارو کا او رد دعا یا واپس کدی پیشکشی لرا داغیون لکار خوکا جسون پیشکشی تا تشوی دا ان اللہ علا کل شئین حسیبا بیشک اللہ دی باروز باندی صاحب کون کے اللہ لا الہ الا ہو اللہ یو دے نشے براج توابی دے اللہ نا لا یجمعنکم الہ یوم القیامہ خام خاجوں بکی اللہ تعالی سرد دے قیامت تا شک نشتے پائی کی ومن ازدق من اللہ حدیثا او سوک دے دی رختین دا اللہ نبا خبر رکی فما لکم فی المنافقین نسیدی تاصل اپ چپ بارد منافقان کی حفیت ہیں دو ڈلی شوئی واللہ ورکسوں بما کسبو او اللہ رسو اکڑی دیل اللہ زی لکڑی دیل اللہ پسو دو عمال دی اتنی دونہ اے غوار ایتاسو انتا دو چلا رو خیمان آگا چاہتا ازل اللہ چو گو اکڑی اللہ پسو دو پل عمل لا رو خی یا توفیق ورکے والا ومئی اوز دل اللہ او چار جو گمائی کی پرید اللہ پسو دو پل عمل فلن تجد لہو سبیلا نوشگیت ابنو میتاق لالار دو وطو ودو خوخید منافقان لو دکفرون کاش منافقت کی تاسو کما کفر لگسن جدی منافقت کرے فذکونو نسوان نوشی تاسو برابر پا منافقت کی فلا تدک ادو منو اولیاء نمانی سی دینا اولیاء دوستان دی منافقان نا تردی کنی جیجر دو کی برار دا اللہ کی نی منافقت پریدی فائن تولو پس کچنی دی و اختل ان منافقت پرینو گست نونی وی دیل را وقتلوم اول نی دیل را حیث دواجتوم کم دیکی جمو می دیل را یعنی داون کم امیر تا دیکھا ولا تتخذوا منهم وليا او بني سيد المنافقان لو دوست او سوق دوست ولا نجر سوق امدادي الا الذين مگر موج نه یار کسان يسلون چلار دی او قوم تا بین قوم چې بین ساس کو بین او بینهم او بین دای کی میسا کو وعده وعده نه جنگ یاو جاو کوم یارا شي د منافقان تاسو ته حشرت صدور مینه قد حشرت صدورهم چې بدای سره بندي وی سینه داغي ای مقاتلوکم چی جنگو کتاب سرا یا جنگو کی دوکو اخبرنا این داغی دا جنگ کئی نستا سرا نستا طرفنا یا تا سرا پوچھے ولو شاء اللہ او کچھر خوخشی دا اللہ لسلتهم علیکم خامخا مسلط بکی دیلا غالب بکی دیلا پتا سبانی خامخا نو خامخا جنگو کتاب سرا یعنی مطلب زان تاغی ودس بیمرا پاسوا چاکی جنگ نگواری جنگ نکی امن گواری نو امن لور کا پازا بوئے ما فائنے تزلوکم پس کچھلی دی بیر تشو تاسو نا بیر تشو تاسو مطلب جنگی نکو اور پس یہ کوز آتم کے پس کچھلی دی بیر تشو تاسو نا نو جنگی نکو تاسو سرا وحال قوی لیکم مسلمہ اور بے شکل تاسو سرا سلحا نو ندکر دور اللہ تاسو نا پدی باندی سبینا لارد وجلو سرطا جیدونا سرطا چمو موی تاسو اخر نور خلق یریدونا چې واړی ایا منوکم چمن کی شي تاسو نه وای منوکم او من کی شي قوم پلنا کلم ما روز ال فتنه هر کله چې واپس شي دی شر فساد دا دې شر فساد موکو ته ملاو شي او کی سو بیا تیزی کې پای کې فیلم یا تزینوکم پس کې چری دی بیا تنو شي تاسو نه دا شر فساد پرې نو غوست منافقت پرې نو غوست او دانګي جنگ کوي جنگ واړی او پیش نکړه تاسو سره او باندې نکړه تاسو نه پلد جنگ نه فخذوم نونی وی دیلرا وقتلهم او ونی دیلرا حید وجدتم حید قفتمهم کم ذکی جمع دیلرا او اولائکم داخلت جانا لکم علیم گرزور امان تاسو پدی باندې سلطان مبینا دلیل خکارا